हमारी नाव चली डॉक्टर एसपी खत्री। जनवाचन बाल पुस्तक माला के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित सर्वाधिकार सुरक्षित भारत ज्ञान विज्ञान समिति, रेखांकन मनोज पंडित, लेजर ग्राफिक्स अभय कुमार झा, प्रकाशन वर्ष 1997, 2000-2003, मूल्य 10 रुपए, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बेसमेंट ऑफ YWA हॉस्टल नंबर 2, जी ब्लॉक, साकेत, न्यू दिल्ली 110017, फोन नंबर 0112656-9943, फैक्स नंबर 9101256-9773, ईमेल bgvs@vscentral.net। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना। हमारी नाव चली डॉक्टर एसपी खत्री, हमारी नाव चली। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती सभी ओर ले जाती। मल्लाहों को अलग बिठाकर हाथ लिए पतवार, धीरे धीरे खेकर नैया हम ले जाते पार। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंदमूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। सोचो तो जब नाव नहीं थी तो हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। बालक खेला करते थे नित बैठे नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। हो जाती थी छिछली नदियां आसानी से पार, बाढ़ अगर जब आ जाती थी जाते हिम्मत हार। एक खिलाड़ी बालक आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। हुआ चंबा सबको बेहद टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडलाती जाती ये थी उसकी खूबी। लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी साखे पीपल हो या ताड़। वे सब के सब रहे तैरते बड़े मौज में बहते, लड़के उनको देख खुशी से आप में आपे में क्या रहते। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की जब हुई तैयारी। रात तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तनों का गट्ठा। उस गट्ठे पर बैठे बालक ले पतवार चलाते, और सभी होकर बेखटके नदी पार हो जाते। बड़े पेड़ के तने काट कर उन्हें खोखला करते, और बनाकर छोटी नावें उन पर पार उतरते। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता विजय हुई थी भारी। छोटी और बड़ी नावों पर पाल लगाए जाते, लेकर हवा गोद में अपनी दूर दूर पहुंचाते। बहुत दिनों तक पाल लगाकर हम थे नावे खेते, दूर देश में जाते रहते खूब सैर कर लेते। कभी लाद कर माल निराला दूर दूर ले जाते, और वहां से सोना चांदी भर भर कर ले आते। मगर समुद्रों में भय लगता आते जब तूफान, डूबी जाने कितनी नावे डूब गए बलवान। हिम्मत कभी न खोई हमने कभी नहीं घबराए, यही सोचते रहते हरदम सूझ नहीं कुछ आए। दूर देश के परदेसी ने इंजन एक बनाया, जिससे सारी नौकाओं की पलट गई तपकाया। बलशाली था वह था इतना इंजन कभी न वह था थकता, बड़े जहाजों को था खेता हरदम चौकस रहता। जला कोयला करता उसमें भाप इकट्ठी होती, जिससे इंजन चलता रहता सैर दूर की होती। इन्हीं जहाजों ने ही देखो और है व्यापार बढ़ाया, इसीलिए तो देश देश में सुख वैभव है छाया। इन्हीं जहाजों पर ले आते दूर देश की चीजें, इन्हीं जहाजों पर ले जाते अपने घर की चीजें। भारत के जंगी जहाज हैं पहरेदार हमारे, लंबी चौड़ी तोप चढ़ाए भारत के रखवारे। जापानी बच्चों को हमने हाथी जब पहुंचाया, धूम मच गई सब बच्चों में सबका मन हर्षाया। देख लटकता हाथी ऊपर बच्चों को मन भाया, चिड़िया घर में लाकर रखा मजा बहुत ही आया। सागर हमने जीत लिया है छूट गया डर सारा, चले चीरता उसका छाती बड़ा जहाज हमारा। अगर नहीं वह छोटा बालक टहनी को तैराता, बनती कैसी ये नौ कैसे ये नौकाए क्या जहाज बन पाता। जनवाचन आंदोलन बाल पुस्तक माला, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियां लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। शब्द हास में छंदों में विज्ञान इस पुस्तक में तैरने के सिद्धांत और नावों एवं जहाजों के इतिहास को बेहद रोचक और गेय छंदों में पेश किया गया है। एक बार सुनते ही बच्चों को ये छंद याद हो जाएंगे। भारत ज्ञान विज्ञान समिति, मूल्य 10 रुपए।